Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 20 stycznia, minęła 19. Małgorzata Maliborska-Proszmowska i Radosław Mróz. Zapraszamy na serwis Trójki. Prezydent Donald Trump zapowiada, że teraz Ameryka będzie dbać przede wszystkim o własne interesy. Jest zgoda Damaszku, rosyjskie okręty atomowe mogą pojawić się w Syrii. W tym serwisie także o młodości za 8000 dolarów. Tyle trzeba zapłacić za zabieg przetaczania osocza młodej krwi. Dla Ameryki nadeszła teraz godzina działania. Ameryka musi chronić swoje miejsca pracy. Broniliśmy innych krajów, odmawiając obrony naszego. Wszyscy Amerykanie, usłyszcie, nigdy więcej nie będziecie ignorowani. I takie słowa padły w inauguracyjnym przemówieniu 45. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Donald Trump przed godziną na schodach Kapitolu złożył przysięgę na wierność Konstytucji i tym samym rozpoczął 4-letnią kadencję. W Waszyngtonie jest Marek Wałkuski. Please raise your right hand and repeat. Tuż przed południem czasu waszyngtońskiego Donald Trump, trzymając rękę na Biblii, wypowiedział słowa prezydenckiej przysięgi. Ja, Donald John Trump, uroczyście przysięgam, że będę godnie sprawował urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych i zrobię wszystko, co w mojej mocy, by zachować i bronić Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Tak mi dopomóż Bóg. So help me God. Gdy Donald Trump złożył ślubowanie, rozległo się 21 sal farmatnych. W wygłoszonym chwilę później orędziu nowy prezydent oświadczył, że kończy się czas, gdy władzę w kraju sprawowały wąskie elity. Dziś nie tylko następuje przekazanie władzy przez jednego prezydenta drugiemu, czy przez jedną partię drugiej. Dziś następuje odzyskanie władzy przez was, naród. Donald Trump zadeklarował, że kończy się era, w której Stany Zjednoczone dbały o interesy innych krajów kosztem własnych obywateli. 45. prezydent USA zapowiedział, że rozpoczyna się nowa epoka, w której liczyć się będzie przede wszystkim Ameryka. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Z Waszyngtonu przenosimy się do Moskwy. Rosja i Syria podpisały umowę o rozbudowie morskiej bazy w porcie Tartus. Jak wyjaśniła rozgłośnia Echo Moskwy, porozumienie rosyjsko-syryjskie będzie obowiązywało przez 49 lat. Na mocy tego dokumentu Damaszek zgodził się wpuścić na swoje terytorium rosyjskie okręty o napędzie atomowym. Umowę musi jeszcze ratyfikować Duma Państwowa, ale to przesądzone. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Do tej pory Rosja twierdziła, że w porcie Tartu znajduje się jedynie tak zwana baza techniczna, w której dokonywano napraw i aprowizacji okrętów manewrujących na Morzu Śródziemnym. Po podpisaniu porozumienia z władzami Syrii, Moskwa oświadczyła, że w Tartusie funkcjonować będzie stała baza wojskowa, z której prowadzone będą operacje uderzeniowe przeciwko dżihadystom. Damaszek traci cywilną i wojskową kontrolę nad terytorium bazy. Jej bezpieczeństwo od strony morza i z powietrza strzec będzie rosyjska armia, a od strony lądu syryjskie wojska. Rosjanie dostali także zgodę na wprowadzenie do Tartusu okrętów o napędzie atomowym. Według rozgłośni Echo Moskwy Rosja planuje rozszerzyć swoją obecność w basenie Morza Śródziemnego. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Teraz najnowszy sondaż. Według 61% pytanych Polaków PiS nadużywa władzy. Według 45% Prawo i Sprawiedliwość rządzi zgodnie z wolą wyborców i ma demokratyczny mandat do tego, co robi. Zdaniem 50% respondentów opozycja chce doprowadzić do walenia legalnie wybranych władz. 35% nie zgadza się z taką opinią. Tak wynika z sondażu CBOS-u. Badanie aktualne problemy i wydarzenia CBOS przeprowadził metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo. Od 7 do 15 stycznia wzięło w nich udział 1045 osób. Młodość za 8000 dolarów. Tyle trzeba zapłacić za zabieg przetaczania osocza młodej krwi oferowany przez jeden z amerykańskich startupów. Jego autor zapewnia, że transfuzja działa jak eliksir młodości. Kluczem do sukcesu ma być występujące w osoczu białko o tajemniczej nazwie GDF-11. Jednak Jan Stradowski, szef działu nauka miesięcznika Focus, a z wykształcenia lekarz medycyny, wątpi w odmładzającą moc tego białka. Proces starzenia człowieka jest bardzo skomplikowany i przebiega na wielu poziomach. I to jest kwestia zarówno genów, jak i białek, które powstają w komórkach. Jest bardzo, bardzo mało prawdopodobne z naukowego punktu widzenia, żeby jedno białko było w stanie odwrócić wszystkie te procesy. Prawdopodobnie wszystkich nie odwraca i prawdopodobnie nie da się tego w tak łatwy sposób zrobić. Z kolei profesor Piotr Radziwon, konsultant krajowy w dziedzinie transfuzjologii klinicznej, ostrzega, że taki zabieg może być niebezpieczny. Przetaczanie krwi nie jest wolne od ryzyka. Może się pojawić uczulenie na przykład na białko osocza, takie najprostsze. Może być pomyłka ludzka, na przykład ktoś grupę krwi źle oznaczy, to może zaszkodzić temu człowiekowi. Więc pytanie, czy te iluzoryczne korzyści, które miałyby z tego płynąć, rzeczywiście przewyższają ryzyko tego przetoczenia. Według nieoficjalnych danych zabiegowi do tej pory poddało się 30 osób. Autor CERTAP-u przekonuje, że u jego podopiecznych zauważono poprawę skupienia, lepsze napięcie mięśni i efektywniejszy metabolizm. Na koniec w serwisie Trójki jeszcze wiadomość z Zakopanego. W związku z jutrzejszymi konkursami Pucharu Świata w skokach narciarskich zamknięto część ulic dojazdowych do Wielkiej Krokwi. Kibice mogą korzystać przy skoczni tylko z wyznaczonych parkingów. Przy wjeździe do stolicy Tatr ruchem kieruje policja, bo tłumy fanów skoków zjeżdżają tam od rana. Spodziewamy się mnóstwo kibiców i jestem święcie przekonany, że to będzie wyjątkowa impreza. Mówi burmistrz Zakopanego Leszek Dorula. Przyznaję jednak, że nie wszyscy zmieszczą się na trybunach, ale jak zapewnia, dobrze będzie wszystko widać także spoza terenu skoczni. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Sport. Monika Sułkowska. A w sporcie pozostajemy przy temacie Zakopanego i konkursów Pucharu Świata w skokach narciarskich. Przed chwilą zakończyły się kwalifikacje do niedzielnego konkursu. Frekwencja na trybunach, o jakie niektóre miejsca podczas konkursów mogą tylko pomarzyć. A jak skakali Polacy, wie na pewno Kuba Niziński, który obserwuje kwalifikacje. Dzień dobry. Dzień dobry i to będzie dobry wieczór, bo wszyscy biało-czerwoni zakwalifikowali się do jutrzejszego konkursu Pucharu Świata. Dawid Kubacki, 8 w kwalifikacjach, Jan Ziobro 11, Stefan Hula 15. Oczywiście Maciej Kotr, Piotr Żyła i Kamil Stoch w tych kwalifikacjach nie musieli startować, bo już byli pewni startu w niedzielnym konkursie indywidualnym ze względu na wysoką lokatę w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Kamil Stoch 128,5 metra, no i to jest odległość. Kamila plasowałaby w pierwszej dziesiątce 127,5 metra. Piotr Żyła, no ale najsłabiej i tutaj pewne zaskoczenie dla kibiców Macieja Kota. Właśnie rezultat jego skoku to 120 metrów, ale to dopiero kwalifikacje, jutro konkurs drużynowy. W piątek konkurs indywidualny, a dzisiaj na trybunach już ponad 10 tysięcy widzów. Do tego wszystkiego drugie tyle wokół stadionu, wokół Wielkiej Krokwi, a więc jutro tutaj nam się zapowiada bardzo, ale to bardzo gorące popołudnie z biało-czerwonymi, miejmy nadzieję, w rolach głównych. A spod Wielkiej Krokwi mówił Kuba Niziński. Kibice śledzący Australian Open już nieco ochłonęli po porażkach Agnieszki Nadwańskiej i Nowaka Dziokowicza. Dziś pozytywnych emocji dostarczył im Roger Federer. Szwajcar po długiej przerwie spowodowanej kontuzją mimo głosów wieszczących mu rychły koniec kariery wraca do dobrej formy. Do Australian Open przystępował dopiero jako 17 tenisista świata. W trzeciej rundzie pokonał rozstawionego z dziesiątką Tomasza Berdycha 6-2, 6-4 i 6-4. Teraz zmierzy się z Kei Nishikorim. Dalej grają także m.in. Andy Murray i Stan Wawrinka, a w turnieju pani Angelique Kerber i Garbinie Muguruza. Osłabienie Barcelony we wczorajszym spotkaniu z Realem Sociedad. Andres Iniesta doznał kontuzji łydki w lewej nodze i nie zagra w niedzielnym spotkaniu z Eibarem. Stęsknionym kibicom niemieckiej piłki Roberta Lewandowskiego przypominam, że wraca Bundesliga na początek. Dziś o 20.30 spotkanie Freiburga z Bayernem Monachium. Jutro podobnie jak dziś, czyli sporo chmur, opadów, marznących opadów, większe przejaśnienia w południowej części kraju, a na Podkarpaciu i w Małopolsce powinno nawet pojawić się słońce. Na termometrach przeważnie w okolicach zera. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Klaudia Szafrańska i Michał Wasilewski to młodzi ludzie, którzy zajmują się muzyką. I trzeba przyznać, z sukcesami. Ich druga płyta długogrająca nosi tytuł Forward. Xanax zaprezentuje się słuchaczom Trójki na żywo w najbliższą niedzielę. Zapraszam na transmisję ich koncertu ze studia imienia Agnieszki Osieckiej tuż po 19. Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Bezprzewodowe słuchawki JBL T450 z technologią Pure Bass. Dostępne w trzech kolorach. Już za 189 zł. Mediamarkt.pl. Kochana babciu, w dniu Twojego święta życzymy Ci, byś była zawsze uśmiechnięta. A tu proszę prezent ode mnie i mamy. Zdrowital. Droga babciu, bo bardzo Cię kochamy. Tonik wzmacniający Zdrowital to idealny prezent na dzień babci i dziadka. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital, edycja limitowana teraz w ozdobnej puszce. W najnowszym gościu niedzielnym bezpłatny dodatek. Płyta CD,

Flames of Desire zespół ABC na miejscu 50. No właśnie, może by tak, co było na liście 33 lata temu? Gdyby to było dzisiaj, to 33 lata temu, dokładnie w Dzień Babci, na trzecim był Manam, to tylko tango, a na 33 trzęsący się Stefan, Cry Just a Little Bit. Muszę przegadać z kolegami. Perfekt, tylko mnie kołysz, dziś 49. Perfekt, to przy okazji pozdrowienia dla wszystkich naszych słuchaczy w kraju i tych rozsianych po świecie. Mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Mamy dwa powroty do poczekalni i trzy nowości. Oto jedna z nich. Nie lubiłaś, gdy znajdował cię mój list. Zaczynasz chwytać czy spaliłaś większość z nich, a resztę czytasz znów. Stronice moich trosk przyciskasz dziś do ust. Piszę, już nie ma nic, był potop. Renata śpiewa Leonarda, Renata Przemek na pocałunku w dnie, dzisiaj nowość na miejscu 48. Następna nowość to Norah Jones, nowy singiel z ostatniej płyty, nosi tytuł Flipside, dziś debiutuje na 47. Step behind.

No i tak 2 minuty 16 sekund. I'm Just Your Fool, The Rolling Stones na 39, 4 do góry na 38, Daria Zawiałow. Daria Zawiałow, 4 do góry na miejsce 38. Oczko wyżej na 37. Julia Marcel. Póki własny rząd zębów szczerzyć mogę, szatowna mi krem, znoszę na waszą cześć i dostaniecie je. Póki własny rząd zębów szczerzyć mogę, szatowna mi krem, znoszę na waszą cześć. Dostaniecie mnie. Jestem królewskim matematykiem, na dworze mieszka pustego. Tnę, kombinuję, zaciskam pasy, byle, byle do pierwszego. Jako konstruktor swej rzeczywistości robię, nawet jak nie robię. Priorytetowo nie cierpię zwłoki, wyciskam 25 godzin na dobę. Wszystkie swoje sprawy w głowie wciąż obracam. Główkuję, kombinuję. Własny rząd zębów szczerzyć mogę, szatowna mi krem, znoszę na waszą cześć, nie dostaniecie mnie. Póki własny rząd zębów szczerzyć mogę, szatowna mi krem, znoszę na waszą cześć, nie dostaniecie mnie. Tetris, Julia Marcel, oczko do góry na miejsce 37, a na 36, co to Andrzej chciałeś zaśpiewać? Bierze moc, choć wiem, że kłamią. I kłamią mi co dzień, gdy szepczą słowa o kochaniu. Twych ust mnie ciemna bierze moc, choć wiem, że kłamią. Często brak mi słów, wtedy proszę mu. Wciąż mnie kochasz jednakowo. Czemu milczysz tak? Czemu słów ci brak? Ciężarem jest ci każde słowo. Czemu czasem jakiś gest. Powiedz, co ci jest. Mów całą prawdę. Kłam na nowo. To śmiesznie brzmi, lecz wierzę ci w złudzie. Mi płyną dni. Premiera nowej płyty Ani miała być 14 lutego, ale widzę, że jest przesunięta na trzeci dzień lutego. To już lada moment. Anna Maria Jopek i muzycy z Kuby Twe usta kłamią na 36. 1825 notowanie listy. Przypomnę, nasza strona internetowa polskieradio.pl/trójka. Za 2 godziny i 13 minut tam się wszystko wyświetli. A mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Coldplay, znowu do góry. Chociaż przedtem leciało w dół. Znowu do góry, 5 na 35. A Head Full of Dreams. Pełna marzeń, Head Full of Dreams, Coldplay, 5 do góry na 35, 5 do góry na 34, Waste a Moment, Kings of Leon. Zawsze zależy od głosów. Poprosimy polskieradio.pl/trójka. Waste a Moment, Kings of Leon na miejscu 34. Archive, czyli Archeo, The Falls, Foundation, Oczko do góry na 33. Up. nation. The king of the false foundation. The king of the false foundation. The king of the false foundation. The king of the false foundation. The king of the false foundation. Trochę jak The Train, Redbox, King of the Falls Foundation, to archiwa, oczko do góry na miejsce 33. Niespodzianka? Chyba nie, spodziewana niespodzianka. Na 32. ostatnia nowość w poczekalni. Jedna z naszych piosenek dnia w tym tygodniu. No Plan, David Bowie, 32. Kompletnie bez planu, David Bowie, to jest najwyżej notowana nowość dzisiaj w poczekalni 1825 notowania listy przebojów programu trzeciego. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl i nasza strona polskieradio.pl/trójka. A za tydzień i dwa dni, aż się sam do siebie uśmiecham, LP w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, Other People, 2 do góry na 31, kończy poczekalnię. Other people.